कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू। ऐ तैबा उम्मत का सफीना, रूए जमीन पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना। ऐ तैबा उम्मत का सफीना, रूए जमीन पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना। कुछ मक्की कुछ मदनी, आयतें कुरआनी हिजरत की, था हुक्मे रब्बानी खैरुल अनाम दुरूदो सलाम मुहम्मद इश्क़ रसूल, दुआएं हो कबूल अजमते मदीना। या तैबा या दावल अय्याना, शिना लिक विल हवाना दाना, विल हवाना दाना। या तैबा يا داو العيانا شئنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر، يا ترى هل تراني نازر للكعبة تغمرني بأمانة، تغمرني بأمانة. اتبا اتبا أمتك سفينة، روي زمين پر کوئی نہیں ہے ऐसा है मदीना। मैदाने बदल जबले ओहद जज्बाए ईमानी, अजम अरब तेरी ही सुल्तानी, फातिमा अली हसन हुसैन घराना, आप रशदी हलकाए सहाबा, क्या होगा वो जमाना। ऐ तैबा उम्मत का सफीना, रूए जमीन पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना। कुछ मक्की कुछ मदनी, आयते कुरआनी हिजरत की, था हुक्मे रब्बानी खैरुल अनाम दुरूदो सलाम मुहम्मद इश्क़ रसूल, दुआएं हो कबूल अजमते मदीना। या तैबा या दावल अय्याना, शिना लिक विल हवाना दाना, विल हवाना।